bokstaven M, nummer 1, Magna, Magne, Magnå, Magnur. Magna, Magne, Magnå, Magnur. Det er magra og magrat. Nummer 2, Maroder. Maroder er matt og uttrøttad. Nummer 3, Mekre og mekrer. Mekre og mekrer. En skrattar, skrattar, fnittrar eller fnittrar. Nummer 4, Meje. Meje er midja. Nummer 5, Minåta. Minåtes. Minåta. Minåtes er mitt i natten. Nummer 6, Mint. Mint er vrångt, oturligt, olägligt. Nummer 7, Meråslin. Meråslin är sävlig och lugn. Nummer 8, Mere, Damere. Mere, Damere är övriga, det övriga och resten. Nummer 9, Misshugg. Misshugg är misstag gjort i hastigheten. Nummer 10, Mi. Mi är min. Nummer 11, Mikle. Mikle är mixtra och greja. Nummer 12, Milla. Milla emellan. Nummer 13, Millöste. Millöste är mellersta. Nummer 14, Minner. Minner är mindre. Nummer 15, Munk, fläskmunk. Munk, fläskmunk är tjock fläskpannkaka. Nummer 16, munkkule, munkkuler, munkkule, munkkuler, småfärgade sten och glaskulor. Nummer 17, munke, munke, jonglera med sten och glaskulor. Nummer 18, multe. Multe är hjortron. Nummer 19, munsvär. Munsvär är munsår. Nummer 20, musgillar. Musgillar är liten slidkniv. En kniv med dåligt bett. Nummer 21, my. My. My, my är mygg. Nummer 22, myre och myler. Myre och myler är skrynkla och knyckla ihop. Nummer 23, myrhars. Myrhars är avsmalat parti av myr. Nummer 24, myrhål. Myrhål är ö av fast mark i mosse. Nummer 25, myrtapp. Myrtapp är liten myr. Nummer 26, myschi. Myschi är mycket. Nummer 27, myche. Myche är klämma och gnugga. Nummer 28, måttug. Måttug är braverande och viktig. Nummer 29. Måla. Eller mäta och måla. Nummer 30. Måta. Eller måtta. Nummer 31. Måvatta. Eller förstås. Nummer 32. Med och mig. Är mig. Nummer 33. Ma och man. Ma och man. Med henne och med honom. Nummer 34. Mafal. Hantering och tillställning. Nummer 35. Maförn. Är åtgången, nött och skavd. Nummer 36. Megge. Är inte så omtyckt kvinna. Nummer 37. Mahal. Är medhåll. Nummer 38. Är mejeribu. Mejeribu. Är bod med öppet golv placerat över bäck till förvaring av mjölk sommartid. Nummer 39. Mare. Mer. Mor. Möre. Mare. Mer. Mor, muri, måla, måler, målde och målt. Nummer 40, mente, bearbeta, älta och knåda. Nummer 41, mar, stå och mer. Nummer 42. Mersö. Är märke. Nummer 43. Massäck. Massäck. Är matsäck. Nummer 44. Mycket som. Är verkbruten. Ofärdig och ovig. Nummer 45. Mögehov. Måttfullhet. Nummer 46. Möing. Och möa. Möing. Och möa. Är möda. Nummer 47. Möke. Är skotta, gräva och mocka. Nummer 48. Mule. Är mulet. Nummer 49. Mölle. Är att kupa exempelvis potatis. Nummer 50. Mule. Och mulor. Murer. Ta munnen full. Äta bara av en sort. Nummer 51. Mörn och mörnum. Är mån om. Nummer 52. Mönni. Är girig, gniden. Mån om. Så mycket som möjligt. 53. Mörna. Framskrida och öka och ökat. Med 54. Mör. En myra. Nummer 55. Möra. I Möra. Männa. Och männer. Möra. I Möra. Männa. Och männer. Är morgon. I morgon. Och morgnarna. Nummer 56. Möra Tile. Möra Tile. I morgon bitti. Nummer 57. Mördånga. Mördånga. En myrstack. Nummer 58. Möring. Möring. En stickande domningskänsla. Nummer 59. Mörn. Mörn. En moln. Nummer 60. I Mörest. I Mörest. I morse. Nummer 61. Mösamt. Mösamt. Är mödosamt och besvärligt. Nummer 62. Mörse och mörsinga. Mörse och mörsinga. Skymma, skymningen och mörkna. Nummer 63. Mösmör och mösmörkil. Mösmör och mösmörkil. En mösmör och mösmörkittel. Nummer 64. Mösmörknul. Mösmörknul. En bit eller klump av hårt mösmör. Nummer 65. Musse. Musse. En ostmassa av vassla. Nummer 66. Musseklubb. Musseklubb. Klimp kokt i mjölk och mösmör. Nummer 67. Möse. Möse. En mossa. Nummer 68. Mösefar. Mösefar. Det huggen ränna i timmerstock avsedd för mossa som isolering. Nummer 69. Mösegillen. Mösegillen. En hylla i lagården avsedd för vitmossa till korna. Nummer 70. Möserive. Möserive. Särskilt grov kratta för insamling av vitmossa. Nummer 71. Mulle. Mulle. Är det älta maten i mun. Nummer 72. Mörsörne. Mörsörne. Drar ut på tiden tills det blir för mörkt. Nummer 73. Mjölkså. Mjölkså. En cylinderformad mjölkhink. Nummer 74. Mänting. Mänting. En stryk. Nummer 75. Mål. Mål. Visst avstånd, exempelvis vid jakt.